عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی۔ اے بھائی، اے میرے اسلامی بھائیو، بس اپنے اب اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہوئے خاک میں ملے خاک میں بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، ڈل جائے گی یہ جوانی جس میں تجھ کو ناز ہے۔ ارے تو بجا لے چاہے جتنا، چار دن کا ساز ہے، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن، آرزو میں کٹ گئے تو انتظار میں، تو آرزو میں کٹ گئے تو انتظار میں۔ ارے جسے موت کی یاد بھی نہ بدلے، جسے موت کا ذکر بھی نہ بدلے، جو جنازے کو دیکھ کر بھی خود کو نہ بدلے، جو قبرستان کو دیکھ کر بھی خود کو نہ بدلے، تو آخر ہم بدلیں گے کیسے؟ یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیو، عقل مند کو چاہیے کہ اپنی گزشتہ زندگی کا جائزہ لے، غور کیجئے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر سچی توبہ کرے، زیادہ دیر زندہ رہنے کی امید کے دھوکے میں پڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ قبر و آخرت کی تیاری کے لیے فوراً نیک اعمال میں لگ جائے۔ دولت، مال اور اہل و عیال کی محبت میں نہ نیکیاں چھوڑے نہ گناہوں میں پڑے، ان سب کا ساتھ تو دم بھر کا ہے، اور نیکیاں قبر و آخرت بلکہ دنیا میں بھی کام آتی ہیں۔ عزیز احباب ساتھی دم کے ہیں سب چھوٹ جاتے ہیں، عزیز احباب ساتھی دم کے ہیں سب چھوٹ جاتے ہیں، جہاں یہ تار ٹوٹا سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، سب رونقیں سب بہاریں، سارا یہ رش سارے دوست احباب سب ختم۔ ایسی فکر آخرت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ ہم موت کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، اور اس دار فانی اور اس فنا ہونے والی دنیا میں دل نہ لگائیں، بلکہ جب بھی اس دنیا کی کسی چیز کو دے کر خوشی حاصل ہو تو فوراً یہ بات یاد کریں، عین قریب یہ فنا ہو جائے گی، یا مجھے اسے چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر، اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ حضرت سیدنا ابن مطیعی علیہ رحمت اللہ السمیع نے ایک روز اپنے بارونق گھر کو دیکھا، ہائے ہائے خوش ہو گئے، مگر فوراً رونا شروع کر دیا اور فرمائے، خوبصورت مکان، اللہ عز و جل کی قسم، اگر موت نہ ہوتی تو موت اس میں تجھ سے خوش ہوتا، اور اگر آخری کار تنگ قبر میں جانا نہ ہوتا تو دنیا اور اس کی رنگینیوں سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. یہ فرمانے کے بعد اس قدر روئے کہ ہچکیاں بند گئیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کرنی ہے کہ آج کی یہ رات میرے بدلنے کی رات بن جائے, میرے نیک بننے کی رات بن جائے, میرے متقی بننے کی رات بن جائے. میں اس رات اپنے رب کی رضا کو پانے میں کامیاب ہو جاؤں, سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں, اور جن کی مغفرت ہو چکی ان مغفرت ہوئے ہوئے بندوں کی فہرست میں اپنا نام لکھوانے میں کامیاب ہو جاؤں. موت موت اور موت, بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار, تو اچانک موت کا ہوگا شکار. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار, تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آ کر ہی رہے گی, یاد رکھ جان جا کر ہی رہے گی, یاد رکھ کر چاہنے سو برس تو جی بلے قبر میں تنہا قیامت تک رہے, جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا. موت آئی پہن بابی چل دیے خوبصورت نوجوان بھی چل دیے, دنیا موت آئی پہلوا بھی چل دیے خوب صورت نو جواب چل دیے, دنیا میں رہ جائے گا دب دبا زور تیرا خاک میں مل جائے گا, تیری طاقت تیرا فن خدا تیرا کچھ نقاب آئے گا, سرمایہ تیرا تیری طاقت تیرا فن ہوتا تیرا کچھ نہ کام آئے گا, سرمایہ تیرا قبر روزانہ پکار مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار, یاد رکھ میں ہوں اندھیرے کوٹھڑے, تجھ کو ہوگی مجھ میں سلوا حشت بڑی, میرے اندر تو بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے, تجھے کو فرش خاک پر دفنائیں گے, خوب تیری قبر میں جب جائے گا بے عمل بے انتہا گھبرائے گا, جب تیرے ساتھ ہی تجھے چھو آئیں گے, قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے, قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا, قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا, خوبصورت جس سب سڑ جائے گا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اپنے سروں کو جھکا لیجئے, جھکا لیجئے, اپنے سروں کو جھکا لیجئے, تمام دنیاوی خیالات سے اپنے ذہنوں کو پاک کر کے پہلے اپنے ان دوستوں رشتہ داروں کو یاد کیجئے جو وفات پا چکے ہیں, یاد کیجیے, ذہن میں لائیے ان کو, اپنے قرب و جوار میں رہنے والے فوج شدگان میں سے ایک ایک کو یاد کیجیے اور تصوری تصور میں ان کے چہرے سامنے لائیے اور خیال کیجیے کہ وہ کس طرح دنیا میں اپنے اپنے منصب اور کام میں مشغول, لمبی لمبی امیدیں باندھے دنیاوی تعلیم کے ذریعے مستقبل کی بہتری کے لیے کوشاں تھے اور اپنے کاموں کی تدبیر میں لگے ہوئے تھے جو شاید سالہ سال تک مکمل نہ ہو سکے. دنیاوی کاروبار کے لیے وہ طرح طرح کی تکلیفیں مشقتیں برداشت کیا کرتے تھے, وہ صرف اس دنیا کے لیے کوششوں میں مصروف تھے, اس کی آسائشیں انہیں محبوب, اسی کا آرام انہیں مرغوب تھا, وہ یوں زندگی گزار رہے تھے گویا انہیں کبھی مرنا ہی نہیں. چنانچہ وہ موت سے غافل, خوشیوں میں بدمست اور کھیل تماشوں میں مگن تھے. ان کے کفن بازار میں آ چکے تھے لیکن وہ اس سے بے خبر دنیا کی رنگینیوں میں گم تھے. اسی بے خبری کے عالم میں انہیں یکا یک موت نے آ لیا اور وہ قبروں میں پہنچا دیے گئے. ان کے ماں باپ غم سے نڈھال ہو گئے, ان کی بیوائیں بے حال ہو گئی, ان کے بچے بلکتے رہ گئے, مستقبل کے حسین خوابوں کا آئینہ چکرا چور ہو گیا, امیدیں ملیا میٹ ہو گئیں, ان کے کام ادھورے رہ گئے, دنیا کے لیے ان کی سب محنتیں رائگا گئیں, ورثہ ان کے مال تقسیم کر کے مزے سے کھا رہے ہیں اور ان کو بھول چکے ہیں. اس تصور کے بعد ان کی قبر کے حالات کے بارے میں غور کیجئے کہ ان کے بدن کیسے گل سڑ گئے ہوں گے, ان کے حسین چہرے کیسے مسک ہو گئے ہوں گے, وہ کھل کھلا کر ہنستے تھے تو منہ سے پھول جھڑتے تھے, اب ان کے وہ چمکیلے خوبصورت دانت جھڑ چکے ہوں گے اور منہ میں پیپ پڑ گئی ہوگی, ان کی موٹی موٹی دلکش آنکھیں ابل کر رخساروں پر بہ گئی ہوگی, ان کے ریشم جیسے بال جل کر قبر میں بکھر گئے ہوں گے, ان کی باریک اونچی خوبصورت ناک میں کیڑے گھس گئے ہوں گے, ان کے گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند پتلے پتلے نازک ہونٹوں کو کیڑے کھا رہے ہوں گے, وہ ننھے ننھے بچے جن کی تتلی باتوں سے غمزیدہ غمزدہ دل کھل اٹھتے تھے، مرنے کے بعد ان کی زبانوں پہ کیڑے چمٹے ہوں گے۔ نوجوانوں کے قابل رشک توانا ورزشی جسم خاک میں مل گئے ہوں گے، ان کے تمام جوڑ الگ الگ ہو چکے ہوں گے۔ یہ تصور کرنے کے بعد ذرا سوچئے، یہی حال انکری میرا بھی ہونے والا ہے، مجھ پر بھی نزا کی کیفیت آ رہی ہوگی، آنکھیں چھت پر لگی ہوگی۔ عزیز اقارب جمع ہو گئے، اماں میرا لال میرا لال کہہ رہی ہوگی، باپ مجھے بیٹا بیٹا کہہ رہا پکار رہا ہوگا، بھائی بہن کی آوازیں، بھائی بہن بہن سب بھائی بھائی کی آوازیں لگا رہے ہوں گے، چاہنے والے آئے اور سسکیاں بھر رہے ہوں گے، پھر اسی چی کو پکار کے پورا ہال ماحول میں میری روح قبض کر لی جائے گی، کوئی آگے بڑھ کر میری آنکھیں بند کر دے گا، مجھ پر کپڑا اڑا دیا جائے گا، عزیزوں کے رونے دھونے سے کورام مچ جائے گا، پھر غسال کو بلایا جائے گا، مجھے تختہ غسل پر لٹا کر غسل دیا جائے گا اور کفن پہنایا جائے گا۔ آہو پھگا کے شور میں اس گھر سے، جی ہاں، اس گھر سے میرا جنازہ روانہ ہوگا، جس گھر میں میں نے ساری عمر بسر کی، بار بار اس گھر میں جانے کا جی جاتا تھا، اس گھر سے دور رہتا تھا تو بے چین ہو جاتا تھا، کل تک جنہوں نے ناز اٹھائے آج وہی میرا جنازہ اٹھا کر قبرستان کی طرف چل پڑیں گے، پھر مجھے قبر میں اتار کر میرے عزیز اپنے ہاتھوں سے مجھ پر مٹی ڈالیں گے، پھر قبر کی تاریکیوں میں مجھے تنہا چھوڑ کر سب کے سب چلے جائیں گے قبر میں، مجھے چل دیے گا سارے پھر دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے مولا، دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے، خدا تجھ سے میری دعا ہے، خدا تجھ سے میری دعا، مجھے تنہا چھوڑ کر سب کے سب واپس پلٹ جائیں گے، میرا دل بہلانے کے لیے کوئی بھی گوانا ٹیرے گا. ہائے پھر قبر میں میرا جسم گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا, اسے کیڑے کھانا شروع کر دیں گے. وہ کیڑے پتا نہیں میری سیدھی آنکھ پہلے کھائیں گے یا الٹی آنکھ, میری زبان پہلے کھائیں گے یا میرے ہونٹ. آئے آئے میرے بدن پر کس قدر آزادی کے ساتھ کیڑے رینگ رہے ہوں گے, ناک کان اور آنکھوں وغیرہ میں گھس رہے ہوں گے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم اپنی موت اور قبر کے حالات کا باری باری تصور باندھنے کی عادت پیدا کرنی چاہیے. کاش ہمیں تنہائی میں یہ سعادت نصیب ہو جائے. امیر اہل سنت کا رسالہ ویران محل میں یہ موت کا تصور تحریر ہے جسے پڑھ کر میں نے سنایا ہے آپ کو. کاش کہ ہم تنہائی میں اکیلے بیٹھے ہو اور یہ رسالہ اندھیرا کر کے, تو آپ کہو گے کہ پڑھیں گے کیسے, ٹارچ چلا لیجئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد ٹارچ بند کر کے دیکھیے کہ کمرے میں کتنا اندھیرا ہے. اس اندھیرے میں اتنی وحشت ہو رہی ہے تو قبر میں کیا بنے گا. اسی دوران اگر پتا چلے کہ اسی کمرے کے اندر کوئی چوہا یا لال بیگ آ گیا تو کیا کیفیت ہوگی. فوراً اٹھ کر بتی جلائیں گے, کمرہ کھول کر باہر نکل جائیں گے, لیکن قبر میں کون سی بتی جلائیں گے, قبر سے کیسے باہر آئیں گے. ہمیں تو منو مٹی تلے داب کر سب چلے گئے ہوں گے. قبر مجھ کو لٹا کر اور مٹی ڈال کر چل دیے ساتھی نا پا سب کوئی رشتے دار ہے, خواب میں بھی ایسا دے را کبھی دیکھا نہ تھا جیسا تیرا ہماری قبر میں سرکار ہے جیسا تیرا ہماری قبر میں سرکار ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, موت کی یاد یہ بہت ضروری ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے, عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے معاملات کے لیے تیاری کرے. ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے, ہمیں قبر کی روشنی کی تیاری کرنی ہے, ہمیں وہ اعمال بجا لانے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے ہم پر نزا کی سختی آسان ہو جائے, ہم ایمان سلامت لے کر ہم دنیا سے رخصت ہوں, ہماری قبر آقا کے نور سے پر نور ہو جائے, ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے. ہم جب قبر سے اٹھیں قیامت کے روز, اٹھتے ہی ہمیں اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب ہو جائے. اللہ تعالی ہم سے حساب نہ لے, ہم پر کرم فرمائے اور اپنے محبوب کی شفاعت کے صدقے میں ہمیں بلا حساب جنت میں داخل عطا فرما دے. ہمارا عمل میزان عمل پر نہ لایا جائے, ہمیں وزن کیے بغیر ہی ہمیں معاف کر دیا جائے. تو لے گا حشر میں آتار کے عمل, عمل مولا, مولا اللہ آج کی رات کا عمل تلے میں میرے عطار کے عمل مولا, اس بدکار کے بھی عمل مولا, عمل ہم سب کے عمل مولا لا تلے بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب, بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب, گناہ گار ہوں میں لائی کے جہنم کروں سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب, کرو سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں,